دستر کو تور دزر در من رسولا سلم ایشم در نخوب رسولا دستر کو تور دزر در من رسولا سلم ایشم در نخوب رسولا تی حبیبا دفک اللہ حشمی تی حبیبا دفک اللہ حشمی نور الانوار خوگا جانان رسولا سلن ایشم درن خوبان رسولا نور الانوار خوگا جانان رسولا سلن ایشم درن خوبان رسولا دستر کو تور دزر درمان رسولا سلن ایشم درن خوبان رسولا دستر کو تور دزر درمان رسولا سلن ایشم درن خوبان رسولا یہ پا محشار زمان شفیع مدنی یہ پا محشار زمان شفیع مدنی خیر الورا نبی سلطان رسولا سلن ایشم درن خوبان رسولا خیر الورا نبی سلطان رسولا سلن ایشم درن خوبان رسولا دستر کو تور دزر درمان رسولا سلن ایشم درن خوبان رسولا دستر کو تور دزر درمان رسولا سلن ایشم درن خوبان رسولا غم خوار غم خواری دا امت مصطفی غم خوار غم خواری دا امت مصطفی فر اللہ گران یہ قدر دان رسولا سلن ایشم درن خوبان رسولا دستر کو تور دزر درمان رسولا سلن ایشم درن خوبان رسولا دستر کو تور دزر درمان رسولا سلن ایشم درن خوبان رسولا شغل داستا تا حسن خوری پر جان شغل داستا تا حسن خوری پر جان شمس و قمر یہ گل ریحان رسولا سلن ایشم درن خوبان رسولا شمس و قمر یہ گل ریحان رسولا سلن ایشم درن خوبان رسولا دستر کو تور دزر درمان رسولا سلن ایشم درن خوبان رسولا دستر کو تور دزر درمان رسولا سلن ایشم درن خوبان رسولا دستا پعیش کی سن نظران شم اشنا دستا پعیش کی سن نظران شم اشنا شافر حسن تی تگران رسولا سلن ایشم درن خوبان رسولا شافر حسن تی تگران رسولا سلن ایشم درن خوبان رسولا دستر کو تور دزر درمان رسولا سلن ایشم درن خوبان رسولا دستر کو تور دزر درمان رسولا سلن ایشم درن خوبان رسولا دستر کو تور دزر درمان رسولا